ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมมองโลกพุทธศักราช2547โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่อง8นั้นรวมให้ดีจะถึงจุดหมายเร็วไวบรรยายเมื่อวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2547 อันดับต่อไปพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎกจะได้เมตตากล่าวธรรมคถาก่อนที่จะประกอบพิธีเวียนเทียนขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณครับ ขอเจริญพรโยมญาติมิตรผู้มีจิตศรัทธาที่ได้มาร่วมกันทำบุญกุศลในวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่เรียกว่าวันอาสาฬหบูชาคือวันนี้ความจริงก็มีโยมขอร้องว่าถ้าลงมาขอไม่ให้พูดให้เปิดเทปแทนเพราะเป็นห่วงเรื่องตาเนี่ยตัวอาตมาเองก็รู้สึกเดินมาถึงโบสถ์แล้วรู้สึกจะไม่ไหวเหมือนกันมายืนเหนื่อยพักหนึ่งแต่ว่าเมื่อมาแล้วก็ควรจะพูดกันแต่พูดกันให้น้อยหน่อยอาจจะพูดเป็นหัวข้ออันนี้เพื่อสรุปอย่างที่ว่าเป็นหัวข้อก็เริ่มด้วย1ขออนุโมทนาโยมญาติมิตรทุกท่านที่ได้มาทำบุญถวายเทียนพรรษาถวายพระอาบน้ำฝนเนื่องในวันเข้าพรรษาที่จะมาถึงพรุ่งนี้และเฉพาะวันนี้ก็คือทำบุญเวียนเทียนในวันอาสาฬบูชาวาระเดียวกันได้ทั้งสองอย่างเป็นบุญที่เรียกว่าทวีคูณเพราะฉะนั้นก็อนุโมทนาเป็นทวีคูณเช่นกันเมื่อโยมมาได้จิตศรัทธาแล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลอยู่ในตัวแล้วก็ได้แสดงออกทำบุญกุศลนั้นครบทั้งเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมบริบูรณ์นอกจากทำบุญด้วยตนเองแล้วก็มีจิตเมตตาต่อกันมีไมตรีมีความสามัคคีร่วมใจกันทำความดีปรารถนาดีต่อกันอันนี้ก็เป็นบุญกุศลเพิ่มพูนขึ้นอีกรวมทั้งมีใจเกื้อกูลปรารถนาดีต่อพระสงฆ์และพระพุทธศาสนาอยากให้พระพุทธศาสนาดำรงอยู่ยั่งยืนนานแล้วก็ให้พระสงฆ์มีกำลังปฏิบัติศาสนกิจนี่ก็เป็นน้ำใจที่ดีเรียกว่ามีเมตตาก็เป็นบุญเพิ่มขึ้นอีกชั้นหนึ่งอย่างน้อยเราทั้งหลายเมื่อตั้งใจที่มีเมตตาปรารถนาดีต่อกันก็ให้มีน้ำใจที่แสดงออกทางกายวาจาให้เป็นสิ่งแวดล้อมที่สร้างความเจริญใจแก่กันเพราะว่าทุกคนเนี่ยมองในแง่หนึ่งก็เป็นสิ่งแวดล้อมของผู้อื่นการที่เราทำตัวกายวาจาต่างๆแสดงออกทำให้คนอื่นสบายใจเนี่ยก็เป็นบุญเป็นกุศลทันทีใจเราก็ดีได้ปฏิบัติธรรมแล้วยังได้เกื้อกูลต่อผู้อื่นด้วยนี่ก็เป็นข้อที่หนึ่งต่อไปข้อที่สองก็จะเลยไปถึงเรื่องวันอาสาฬบูชาสำหรับเรื่องวันเข้าพรรษาปีนี้จะขอถือว่ากล่าวรวมไปแล้วในการอนุโมทนาไม่แยกกล่าวเป็นพิเศษและวันอาสาฬบูชาก็คือวันที่อยู่เฉพาะหน้าในบัดนี้ด้วยวันอาสาฬบูชานี้ก็เป็นวันสำคัญในด้านบูชาคือถวายความเคารพแด่พระรัตนตรัย ในโอกาสสำคัญที่เราจัดกันวันนี้ก็มี3วันตามปฏิทินคือวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาและวันอาสาฬบูชา3วันนี้ก็เลยถือโอกาสว่าวันนี้เราให้หัวข้อความหมายสั้นๆกันนิดหน่อยเป็นการรวบรัดมาสรุปทีเดียวกันคือวันสำคัญทั้ง3นี้ก็มีความหมายที่มองได้หลายแง่วันนี้ก็จะพูดสักแง่หนึ่งเราพูดว่ามาฆบูชาเป็นการบูชาในวันเพ็ญเดือน3แล้ววิสาขบูชาในวันเพ็ญเดือน6อาสาฬบูชาในวันเพ็ญเดือน8ดูเลขแล้วก็โยงไปหาคติหรือหลักที่เราควรจะได้มองเอามาใช้ประโยชน์นี้มองในแง่ตัวเลขก็ได้สำหรับวันมาฆบูชาที่ว่าสำหรับเดือน3นั้นก็ให้ญาติโยมเนี่ยมองว่าวันมาฆบูชาเนี่ยมีคาถาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นหลักในวันนั้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า3คาถากึ่งคือ3คาถาครึ่งก็เรียกกันง่ายๆว่า3ตอนหรือ3ท่อนเนี่ยมาฆบูชาเราก็ได้คาถา3ตอนเนี่ยถ้าโยมเข้าใจความหมายไปอ่านว่าได้เนื้อหาของมาฆบูชาหมดต่อไปวันวิสาขบูชาวิสาขบูชาเลข6ก็มีพุทธพจน์และพระวาจาที่เป็นสำคัญสำหรับวันนี้รวม6ตอนด้วยกันถ้าญาติโยมเข้าใจสาระความหมายของพระวาจาและพุทธพจน์ทั้ง6นี้แล้วก็ถือว่าได้สาระของวันวิสาขบูชาก็เป็นวาทะในตอนประสูติ1ตอนตรัสรู้4และปรินิพพาน1อันนี้ก็ฝากไว้ให้โยมเนี่ยตอนนี้เราเอาสาระแล้วตรงกับเลขด้วยเลขเดือนพอดีนี่ตอนนี้ก็มาถึงวันอาสาฬบูชาอาสาฬบูชาเลข8ก็ได้พุทธพจน์ที่แสดงหลักการเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางอันได้แก่ทางหรือมรรคมีองค์8ประการเนี่ยถ้าโยมจับความหมายขององค์8ประการของมัชฌิมาปฏิปทาได้ก็ถือว่าได้สาระของวันอาสาฬบูชาเพราะว่าวันอาสาฬบูชานี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงทางสายกลางซึ่งก็คือมรรคมีองค์8ประการนี้วันนี้มาถึงวันอาสาฬบูชาเราก็จะต้องจับตรงนี้ทางสายกลางเนี่ยให้ได้ทางสายกลางก็เลยบ่งชี้ไปถึงทางเอียงสุดสองข้างคือละทางที่เรียกว่าสุดโต่งสองอย่างแล้วจึงมาเข้าทางสายกลางสุดโต่งสองอย่างก็เราเรียกกันว่ากามสุขัลลิกานุโยคการประกอบตนให้หมกมุ่นอยู่ในกามมสุขหรืออย่างเรียกปัจจุบันก็คือการกินเสพบริโภคในพูดอย่างง่ายๆจนกระทั่งลุ่มหลงมัวเมาและก็สองก็คืออัตตกิลมัฏฐานุโยคการทรมานตนเองให้ลำบากเปล่าซึ่งเป็นทางตรงข้ามกับทางที่หนึ่งสุดไปคนละข้างเลยและสองข้างนี้เป็นปฏิปักษ์ต่อกันอันนี้ทางสายที่หนึ่งนี่มองดูให้ดีเนี่ยดูจะเฉียดหรือจะใกล้หรือจะเหมือนกับสภาพในสังคมปัจจุบันนี้มากสังคมปัจจุบันนี้จะโน้มไปในทางของการหมกมุ่นมัวเมาในการกินเสพบริโภควุ่นวายกับเรื่องเหล่านี้จนกระทั่งพวกชาวโลกเองก็ยอมรับก็เลยเรียกกันว่าเป็นสังคมบริโภคหรือเป็นยุคบริโภคนิยมนี่ก็คือยอมรับตัวเองแล้วว่ากำลังยุ่งกับเรื่องของการกินเสพบริโภคนี่มองในแง่ของทางสายกลางเรามามองว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงตรัสทางสายกลางขึ้นมานะให้เห็นเหตุผลก่อนแล้วก็จึงเข้าใจความหมายก็ขอพูดสั้นๆนะเห็นว่ามนุษย์เราเนี่ยตามคติพุทธศาสนาเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ ใช้ภาษาสำนวนปัจจุบันก็เรียกว่ามีศักยภาพมีศักยภาพในมากเหลือเกินสูงสุดซึ่งขึ้นต่อการฝึกเราจะเรียกว่าการฝึกหัดพัฒนาอะไรก็แล้วแต่รวมไปถึงสิ่งที่เรียกว่าการศึกษาก็จะทำให้ศักยภาพเนี้ยคลี่คลายขยายเบิกบานออกมาจนเกิดผลถึงเป็นพระพุทธเจ้าได้ทำให้บุคคลนั้นเป็นผู้ประเสริฐได้ถึงโพธิทีเดียวทีนี้มนุษย์ที่จมอยู่กับการกินเสพบริโภคเนี่ยเขาโมวุ่นวายใช้เวลาแรงงานอะไรต่างๆให้หมดไปกับเรื่องการกินเสพบริโภคศักยภาพที่เขามีอยู่เนี่ยเขาก็เลยไม่ได้พัฒนาแล้วเขาก็ล้มหายตายจากไปก็น่าเสียดายความเป็นมนุษย์และศักยภาพของความเป็นมนุษย์ที่มันหายสูญไปซะเปล่ามนุษย์นี้ทางด้านกายวาจาก็มีความสามารถฝึกฝนให้มีทักษะแคล่วคล่องชำนิชำนาญได้มากมายในศิลปะวิทยาการต่างๆมนุษย์ที่ไม่ลุ่มหลงมัวมาว่าเกินกายก็พัฒนาอย่างน้อยในขั้นนี้แต่ต่อไปอีกในทางจิตใจในทางปัญญาเนี่ยยังมีศักยภาพที่จะบรรลุสิ่งที่ทางพุทธศาสนาเรียกว่าอัตถะจะเรียกว่าประโยชน์หรือจุดหมายที่สูงขึ้นไปอีกมากมายแต่มนุษย์ที่ลุ่มหลงกับการกินเสพบริโภคเนี่ยก็เลยไม่ได้พัฒนาศักยภาพที่ตัวมีทำความเป็นมนุษย์ศักยภาพความเป็นมนุษย์เนี่ยให้สูญเสียเปล่าท่านเรียกว่าเป็นโมฆะชีวิตชีวิตที่ว่างเปล่านั้นขอให้คิดให้ดีอันนี้คือเรื่องสำคัญที่จะนำไปสู่ทางสายกลางเอาละมนุษย์พวกที่หนึ่งก็ไปอ่านว่าวุ่นวายอยู่เนี่ยมัวเมาลุ่มหลงอยู่ไม่ได้ไปไหนอะศักยภาพที่มีอยู่ไม่ได้พัฒนาตายไปก็เหมือนอย่างสัตว์ทั้งหลายอื่นเกิดมายังไงมีอาจตนะมาเสพอะไรก็หมดจบสิ้นชีวิตไปแค่นั้นทีนี้อีกพวกหนึ่งก็เห็นว่าวิถีชีวิตอย่างนี้ไม่ถูกต้องก็ดำเนินชีวิตที่ตรงข้ามไม่ยอมตามใจก็ฝืนก็กดก็ข่มก็บีบตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์ตรงข้ามมัวแต่ตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์ตรงข้ามต่อสู้กับไอ้ฝ่ายที่หนึ่งอยู่เลยทุ่มเทแรงงานเวลาหมดไปกับการต่อสู้ดิ้นรนอันนี้ก็ไม่ไปไหนศักยภาพอะไรที่มีอยู่ก็ไม่ได้พัฒนานี่คือสิ่งที่เรียกว่าที่สุดสองอย่างโดยสาระพระพุทธเจ้าก็ทรงประกาศทางสายกลางขึ้นมาจุดนี้คือที่สำคัญที่เราจะเข้าใจสาระความเป็นสายกลางไม่ใช่ว่าปฏิบัติกึ่งกลางระหว่างสองอย่างแล้วก็เป็นทางสายกลางแต่ว่าจุดหมายก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้มนุษย์เราเนี่ยมีความเป็นสัตว์ที่ฝึกได้มีศักยภาพอยู่เราควรจะดำเนินตามวิถีทางที่จะพัฒนานำเอาศักยภาพนี้ออกมาทำให้พัฒนาคลี่คลายเบิกบานจนกระทั่งเกิดความสมบูรณ์นะจนกระทั่งว่ากายวาจาจิตใจปัญญานี่ได้บรรลุจุดหมายที่สมบูรณ์ของมันเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาก็ไม่มัวมาวุ่นวายกับเรื่องข้อปฏิบัติสองแบบนั้นแต่มองดูว่าสิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตอะไรที่มันจะเกื้อกูลช่วยให้ดำเนินไปในการพัฒนาศักยภาพนั้นได้ก็เอาอย่างนั้นเพราะนั้นจึงไม่ใช่มัวไปนึกเรื่องกินเสพบริโภคแต่ว่าการกินเสพบริโภคแค่ไหนที่จะเกื้อกูลต่อการพัฒนาชีวิตหรือจะเรียกว่าพัฒนาศักยภาพแม้ข้อปฏิบัติของพวกที่เรียกว่าสู้เป็นฝ่ายตรงข้ามกับการมสุขาริกานุโยคบางอย่างจะเห็นว่าพุทธศาสนาก็นำมาใช้แต่ว่าต้องเข้าใจว่าไม่ใช่เพื่อต่อสู้กับอีกฝ่ายแต่เพื่อให้มันเป็นตัวเอื้อต่อการที่เราจะมาปฏิบัติเพื่อก้าวไปสู่จุดหมายที่ดีงามที่เป็นการพัฒนาชีวิตนั้นตรงนี้แหละเราจึงมีวิถีชีวิตที่เรียกว่าเป็นการฝึกฝนตนเองนะไม่ใช่ไปฝืน หรือไปทำตัวตรงข้ามการฝึกกับการฝืนไม่เหมือนกันวิธีสุดโต่งนี่ก็เหมือนกับเป็นการฝืนการทำตัวเป็นปฏิปักษ์ที่ตรงข้ามพอเราฝึกแล้วทีนี้แล้วก็เราก็เอาไอ้ข้อปฏิบัติอะไรต่างๆเนี่ยมาเป็นตัวเอื้อให้เราเดินหน้าไปนั้นจุดสำคัญอยู่ที่ตรงนี้นี่เป็นจุดต่างที่สำคัญของทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทานั้นมัชฌิมาปฏิปทานี่เวลาปฏิบัติท่านใช้คำว่าภาวนาภาวนานี่ก็ไม่ใช่ความหมายที่ในภาษาไทยได้เพี้ยนไปต้องเข้าใจกันให้ถูกต้องภาวนาก็คือการที่ทำให้เป็นให้มีขึ้นมาก็คือเราแปลกันว่าเจริญก็ทำให้ความสามารถหรือศักยภาพที่มีอยู่เนี่ยพัฒนาขึ้นไปอันนี้เราเรียกว่าภาวนาภาวนาขึ้นไปจนกระทั่งว่ากายก็พัฒนาถึงที่สุดทางด้านพฤติกรรมการติดต่อสัมพันธ์โลกภายนอกก็ทำได้อย่างดีที่สุดเรียกว่าศีลและก็ทางด้านจิตใจก็พัฒนาไปได้อย่างดีที่สุดมีความสามารถมีความสุขอะไรต่างๆคุณธรรมความดีต่างๆในทางจิตใจได้ถึงจุดสมบูรณ์และทางปัญญาก็เช่นเดียวกันก็พัฒนาไปจนทั้งบรรลุถึงจุดหมายที่สมบูรณ์อันนี้แหละก็คือความหมายที่สำคัญของมัชฌิมาปฏิปทามนุษย์เราเนี่ยถ้าเรามองสังคมก็มองไปว่าก็ประกอบด้วยสัตว์ทั้งหลายที่ต่างก็เป็นมนุษย์เป็นสัตว์ที่พึงฝึกต้องฝึกแล้วก็เราก็พัฒนาชีวิตกันไปแต่ละเวลาเราก็มีชีวิตที่อยู่ในระดับการพัฒนาต่างๆกันเราก็ยอมรับมนุษย์ตามที่เป็นแต่ว่าอย่าให้เขาหยุดอยู่กับที่ให้พัฒนาต่อไปแล้วก็เมื่อมองอะไรต่ออะไรเป็นการฝึกนี้จะทำให้เราได้ความสุขจากการปฏิบัติสิ่งทั้งหลายอย่างสิ่งที่ฝืนเนี่ยถ้าเปลี่ยนมาเป็นฝึกทุกข์ก็หายกลายเป็นสุขได้ทันทีคนเราพอไปทำอะไรมันยากเป็นต้นก็จะรู้สึกฝืนใจแต่พอเรามองว่าเราจะฝึกตัวเนี่ยเราจะหายทุกข์ความฝืนใจหายไปทุกข์ก็หายไปด้วยโอ้นี่เราจะได้ฝึกตัวเองพอนึกว่าฝึกตัวเองก็ได้แล้วทีนี้ก็มีความสุขเพราะนั้นก็มองอย่าให้เป็นฝืนมองให้เป็นฝึกแล้วก็ได้แล้วก็จะมีความสุขหรืออย่างแม้แต่เรื่องที่เป็นเรื่องทุกข์เรื่องร้ายถ้าหากว่ามองเป็นแบบฝึกหัดก็ทำให้คนเราเนี่ยเริ่มพัฒนาได้ทันทีไม่ว่าทุกอะไรเรื่องร้ายอะไรมาเนี่ยเราโมไปเผชิญแล้วก็มีความรู้สึกที่มันบีบคั้นเราเราก็ทุกข์เราก็ยิ่งแย่แต่ถ้าเรามองมันแบบฝึกหัดปั๊บเราเริ่มพัฒนาทันทีเพราะนั้นนี่ก็คือวิถีที่สอดคล้องกับมัชฌิมาปฏิปทาเป็นทางของการพัฒนาศักยภาพที่เรียกว่าภาวนาเป็นทางของการฝึกตนเดินหน้าไปได้เรื่อยมีอะไรเข้ามาเราก็มองในแง่นี้เป็นแบบฝึกหัดให้แก่เราเป็นวิถีทางหรือเป็นสิ่งที่จะมาช่วยให้เราได้ฝึกฝนพัฒนาตนเองชีวิตก็จะเลยงอกงามแล้วก็มีความสุขไปเรื่อยเราก็มาใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ปัจจุบันโลกปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าเราปล่อยให้เกมเป็นอย่างนี้ไม่มีจุดหมายมนุษย์ก็นึกว่าการกินเสพบริโภคพรั่งพร้อมทางวัตถุนี้เป็นความสุขเป็นจุดหมายแห่งชีวิตของเขาแต่อีกด้านหนึ่งเขาไม่ได้มองว่าศักยภาพของความเป็นมนุษย์ที่เขามีเนี่ยเขาไม่ได้เอามาใช้ไม่ได้พัฒนาเลยแล้วในที่สุดเขาก็จะไม่รู้ตัวว่าเขาตายไปเปล่าฉะนั้นก็เราเข้าใจหลักสายกลางนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นคุณค่าของคำสอนของพระพุทธเจ้าและเราจะปฏิบัติต่อวัตถุสิ่งเสพบริโภคนั้นที่ถูกต้องเอามันมาเป็นปัจจัยมาเป็นเครื่องเอื้อเครื่องเกื้อกูลต่อการพัฒนาชีวิตหรือพัฒนาศักยภาพของเราเรามีอะไรที่ต้องทำและจะไปถึงได้จุดหมายสูงขึ้นไปทางด้านกายก็ตามทางด้านพฤติกรรมทางด้านการติดต่อสัมพันธ์กับโลกภายนอกทางด้านจิตใจทางด้านปัญญาเนี่ย เราหันมามองซะแล้วก็เราจะสามารถเอาทุกสิ่งที่มีอยู่ในโลกไม่ว่าสิ่งที่ดีที่ร้ายมาใช้เป็นเครื่องมือและเป็นเครื่องเกื้อหนุนการพัฒนาชีวิตได้ทั้งสิ้นวันนี้ก็ขอฝากคติเรื่องของมัชฌิมาปฏิปทาอันนี้ไว้พระพุทธเจ้าตรัสว่าที่สุดสองอย่างนั้นมันไม่เป็นจักขุกรณีไม่เป็นญาณกรณีเป็นต้นไม่เป็นไปเพื่ออุปสมายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติแต่ทางสายกลางเนี่ยเป็นไปเพื่ออุปสมะเป็นต้นจนถึงเป็นไปเพื่อนิพพานก็หมายความว่ามันไม่ได้อยู่จมอยู่กับที่ตรงนั้นแต่มันเป็นเรื่องที่เป็นไปดำเนินไปก้าวไปสู่จุดหมายให้เรางอกงามไปถึงความสมบูรณ์ของศักยภาพที่เราสามารถพัฒนาได้ฝึกได้นั้นก็ขอฝากข้อคิดของมัชฌิมาปฏิปทาไว้วันนี้เพียงเท่านี้นี่เป็นแง่มุมหนึ่งของความหมายที่สำคัญนะถ้าเราจับจุดนี้ได้คิดว่าชาวพุทธจะได้ประโยชน์มากโดยเฉพาะในทางการศึกษาและเราก็ไม่มัวไปต่อสู้ละเราต้องคิดในแง่เอามันมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรนะแล้วก็ถอนคนขึ้นมาจากการจมอยู่ให้เขาเดินหน้าไปว่าสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนวิธีใช้มันซะเอามาแทนที่จะเอาความพรั่งพร้อมทางวัตถุกินเสพบริโภคเป็นจุดหมายก็เอามันมาเป็นปัจจัยอย่างที่เคยกล่าวบ่อยเป็นเครื่องอาศัยเกื้อหนุนเราให้เดินหน้าไปแล้วก็มาพิจารณาดูกันให้ดีว่าชีวิตของเรานี่มีจุดหมายอะไรที่เราจะไปถึงได้ที่จะไปสู่ความเบิกบานเต็มที่เหมือนดอกไม้ที่ตูมต่อมาก็สามารถบานไม่ใช่ว่าจมอยู่แค่ตูมแล้วก็เน่าเสียไปเนี่ยก็ทำให้เบิกบานขึ้นมาซะเนี่ยเรามองแง่นี้แล้วเราก็จะเดินหน้าไปได้ตามคำสอนพระพุทธเจ้าและมักมีองค์8ประการก็คือองค์ประกอบที่จะมาช่วยเราให้ใช้ปัจจัยเหล่านี้ได้ถูกต้องและก้าวไปจนถึงจุดหมายที่กล่าวมาเราพุทธพจน์ที่ตรัสในวันนี้ธรรมจักรกัปปวัตนสูตรก็มีว่ามัชฌิมาปฏิปทาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายะสัมโพธายะจนถึงนิพพานายะสังวัตติก็จะได้เกิดความหมายที่แท้จริงสมบูรณ์ก็ขออนุโมทนาโยมญาติมิตรทุกท่านที่ได้มาร่วมทำบุญในวันอาสาฬหบูชาซึ่งรวมถึงวันเข้าพรรษาพรุ่งนี้ด้วยก็ขอคุณพระรัตนตรัยอวยชัยให้พรอภิบาลรักษาให้ท่านทั้งหลายผู้มีจิตใจเจริญด้วยบุญกุศลมีมโนกรรมเป็นบุญกุศลและแสดงออกมาทางกายวาจาก็เป็นบุญกุศลครบทั้งไตรทวารแล้วขอจงได้เจริญงอกงามด้วยจตุรพิทักษ์ชัยมีกำลังที่จะปฏิบัติกิจหน้าที่ตั้งแต่ศึกษาเล่าเรียนเป็นต้นไปให้บรรลุจุดหมายสามารถบำเพ็ญประโยชน์สุขให้เกิดแก่ชีวิตครอบครัวสังคมประเทศชาติและแก่โลกนี้ให้อยู่กันร่มเย็นเป็นสุขยั่งยืนนานสืบไปทุกเมื่อ สาธุ